مسيادي كي ما تقود سماني لرضيادي همت سليمة بزرفي عن مسيادي كي ما تقود سماني لرضيادي. بسم الله الرحمن الرحيم. كون نيو سي خاجو نياتل بي batay ci bi téré bi ñu tambalé ci ñibbi sék sëriñ bi ci jak sasin gaawu ba diw baraxlu lané jaléñ dakaru don ko raglu jak sasin mo atum jooni ak ñett témer ñaar ko ñett 1323 ci juroom benn fan ya ci jak sasin gaawu ba diw baraxlu lané jaléñ dakaru don ko raglu al hadji malik gisna señ bi fofa nuyu ko jamanté di sante fofa señ bi woyindar am fa ñaari wéram ba bis ba ñëk ci talatay koram lañu ko may ndigal mu delu ci kërëm mu daldi jog gaayam yépp di gërëm man ciarna gisna ko fandar di sante rombu na cheikh joro rakam muy sante man charno ma nga gisse ak mom ci nisfu saban muy fik fana juroom ci saban mo waral ba darul mu'ti am digal ci diko fatte ko ci bes boy nga xamne ci la gisse won ak serigne bi ca ndar bim jaari lugay fek na fa serigne cheikh joro rakam nuyonte fa ma la wax ci beydo ne man charno gis nako fa ndar di sante rombo na cheikh joro rakam muy sante serigne julo sise gis nako nya dajalo ba mu ñëwé sënno ci gaay ya gëndelo señ sirolo moko dalal mu wacc saxna fa wéru koor wa kenn du dacc señ sirolo moko dalal mu wacc saxna fa wéru koor wa kenn du dacc fofé la señ mas'ar gisé ak sëriñ bi fala gisé ak ki man ci mom ci bës bi cheikh ibrahim diow al-mash'ari lay wax né fofé la gisé ak sëriñ bi mo la joy seigne massar fo fi le seigne massar gisse seigne bi fala gisse ki man ci mom ci bis bi ndax da defone ay way di dis ci ab borom yenen bi ak saaba ya ndax ñu fay borom juroomi temer mo newon di ab borom seigne bi won ko ñaari mbuus mang ci wetam ne ko wagnal mako mo wagn lepp mbuus gëne ëmb ñett témèr képp mu ne ko dindil benn témèr tek ko fee te jël li des faje ko lëf la la jafe manam faje ko say soxla mu daldi daanu jël sëñ bi laaj ko mu daldi génne lam wayon far won ko defan bay dox na may tambalé ci fa alayya adyunu ikhwatin khassamtuha bainal kiram la'alla yaqduha nga xamne dafa ñaan yeen sa sa fa yak ben témer bi sayyidna abubakar siddiq ñaarelu témer bi sayyidna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu at témer sayyidna usman ibn affan at témer sayyidna ali ibn abi talib karramallahu ta'ala wa radiya anhu moy tam at témer radiyallahu anhum ajma'in mo debi serigne bi doxale non nak mu daanu jël mu daadi daanu jël serigne bi laaj ko mu daadi genn lam wayon far won ko serigne bi yemu lol di sante yalla azza kamaluhu wa azza jalla bamu waré di alkhamis la daadi waaj aljuma gaaw la ca tek gëna la laaj ca takusan la gonto and ak féré ya deg mali kër gor mak di ndankal tank ya gor mak jaw fala julle timis ga ak ge boole len waye fananul dafa top wowo yon keur samba babu la fanan khaysu ba tel di abdi ber wuti kadior ñu diko xol mbacke kadior la jublu fanan fa bam xeye ci takku sanje altine gonto fofu ak yittem je degmali keur makhtar fanan fa gonte fa ngonu talata jëm ñaxal ñuy nekk ko fa serigne makhtar masamba khari job mo la djublu ci keur makhtar dagamali keur makhtar fanan fa gonte fa ngono talata djem njaxal ni nek ko fa fa ka serigne matar mariama silla amna fa ay fan djuge fofa djall fa kokki gey ke serigne matar samba bangon waye fananu fa cangon la tegu yon ni serigne matar samba job deugmal karam daru salam ni sante jurom ñanante fan mo ne ak cheikh ant nenañu bis bu set mu ray ci yek fukku te sa sulim ba manke yek ñu matale ko ak gelem mba ay gelem bakaramuy matal limam bobu ya ko yem mi juromi temer digew tabaski lafa bur ñepp nga nan fum wara jëm mu daldi jëm darul manan fafé famam tiarno mourid yey sante mu am fa ab dir far famel nib jant ba kër ga lakké bañ défar lalak ba défarat neeg ya tégaat len tak défar lo ay lal yu ci jëm seuf koy gëlem ay radio kat dem ci tubab wax lañu mim né day jihad wajal na ay nganna yu bax gis nañ mu seuf len ci gëlem ngir lañu bax gaaw leena gaaw ci yeen la jëm day fayu ñu bolé ko ay anando ñu wuyu bañu ñëwé di sessi loolu ñu xibar and ak jasi di ko reel wari mbayar di dajji buntu ya di dor sakkar ya di ngaddu donga ya di dajji gal ya ñepp ne tek kenn waxul kenn deful luy tax ñu mar bañ xamni ñom lañ wax amul bisub kéré ak rus nañu lool bolé torox xam nañ itam fenn nañu lool ci seen wax rabbi bima yasrahu bobe la digal muhammadun nu aliyin mu koy biral ma nar binda wax muhammadu toba mom la jox rabbi wasu ne ko mokal ko ta buñu nondi ak se nga diko jang ci kaw melni koy nodd rabbi bima yasrahu bobe la digal muhammadun nu aliyin mu koy biral mokal na way la ta ga ya aksi naka ñu aksi mom itam mu aksi jawo wer yitam la way ya jumlatam de toroxal non ye ñu melni mbam yu bon yen ni ma genne wax ne man damay jihad seen wax lu degg la ci man damay jihad wax ngeen yitam dama yori jase fetal ngir bañ ma rek seeni wax da koy deggal xam xam ci lay jihad di daq yefer ci ak ragal yalla ci lay not yefer jahadtu bil haqq sinina wahdi man lam yakun muwahhidan dha jahdi law annani lam atruku alkitaba mujahidan bihadha wal itaba lamata bil wabai kullu kafiri illam yatubu lillahi alghafir da wax ci baydina ci sama khalima sama mbinde ci la jihara noni ay at men man kep di ci jihara ñi nga xamne dañu nanguti wetal yalla ngir wedd buñ ko weddi moy nak su fekkon bayiwuma min mi ma da bin ngir ci jahar ak ñom ñom ñi ñu xani ñu yad lañ kon yefer yep dañ de ba jax ci ay mbass li fek tuubuñu jëm ci yalla mi xam may ñu jéggalé way da ca tek ne lakin afawtu an jami'in nasi li wajhi baqin muhlikin khannasi way na dama jéggal ñep ngir jëmmi yalla mi nga xamne moma rayal sama shaytan ginaaw ba li weye la non yi wolu serign bi ndax mbiram newul luñ wolu ci ñom bëgg mu dem gannar ci ama accession 1321 atum jina ñett témer ñaar fa ben bëgg mu dem gannar ci ama accession dem gogo nak nuro wut ak gajay sesi dem gon ci jey sesi muy atum demu gejj ara ñu ñett témer rek fuka ñett muy 1313 té lay wax né man dhanna sayri ghibba aami aksashi mithla masiri ra'sa aami jaysashi khabata kawnuhu jahulan ghumra bal huwa taqyibul 'ali lil 'umra lam yakun sayru aksashin siwa jaza man li yaqada ba'du wa'dan an jaza sa dem gi mbegla ak fayok suno borom fofa lutax maraw ci mom samay morom sa dem gi mbegla ak fayuk sunu borom fafa lu tax maraw ci mom samay morom li ci top di demu gannar neena ñu cheikh sidi mo len wax ne koku amul luñu ragal ci fum ne ñu ne ko tax da nga ñu gaddu lolu mu wax ne waw amna ci mom ak wolu lol non la ko irwa ndim inde fukki fan ak jurom yu top ñent ci wéro gam la jugat dib jant di wuy jindar ba mu fanane ngabu xey wuti ndiarim joge fofa sobu ci yoonu tol ta modi touba legi wuti tewawon fofa nak la yegge tol xam nga touba tol jamono yo tol rek lañ ko wax mu jigal lam touba tol mara mané ci yoonu tol ta modi touba legi wuti tewawon fofa nak la yegge saxar gejeum luga ginaaw lolu la dem dagana ci gal amna fay fan yu mu am yu ma jurom boba la jeggi dex ga ak ibnu dada aw ci sen tefes ga ibnu dada moy ko cheikh sidi yabalon ngir mo gatun ko sa sara at moma le señ bi wore anda fa ak ay nar yu nek fore sa sara at moma le señ bi wore anda fa ak ay nar yu nek fore ba mo nexe jarar ya lay sante bay wax ne hamdi ci bayit yum fent hamdi wa shukuri li rabbin qadali minanan fi sirri wal jahri mahbuban li abrari lol moy tambalik bayit ya mom la ne ba mo nexe jarar ya lay sante bay wax ne hamdi ci bayit yum fent ba mo nexe sar saray lay sante bay wax ne hamdi yalla def ko jant may hamdi wa shukri liman kulli lahu sara lahu ridan dona sokhpan inda sar sara lol moy matlam khassida gog serigne bi nak dogal ye duñu yir ko batax day sante yalla fu mu tok ak diko wax fofé la jott wir dom wa modi maqud yenen bi moko ko andil muy takhsis sallallahu wa sallama alayhi allahu fi al-al wa sahbi wa mawalahu fofé la nar ya diko laaj yu faddu mo len di tontu bolé ko ak deud fofé la nar ya diko laaj yu faddu mo len di tontu bolé ko ak deud amna ko ñew ne ko dama dégg ci yow lu melni jibril dana wacc ak di ñew muy gina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam serigne bi tontu ko bayit yu leral deuguk diku jibril ci suuf di leral wa khila inna jibril yahduru man mata mu'minan wa hawmun ankaru maji'ahu ba'da rasulillahi wal haqq an laysa lahu tanahi ne ko lu mel non ko yello koko mom nga xamne masna leuf te am gem guñu yem fofa ca gannar amna bis kuko dikkel wax ni da ko jebal mbiram señ bi deggal ndeka da koy fexel señ bi jox ko suratu yasin ak bayit yum won ko ne ko mu koy jang ci waxtu yep mu daldi tambule ba jaxal ñep nga xamne foko gis magay jangé durus bayidi ak yasin ba nekkul di ci rus nga xam dana yasin yasin yasin ba mi ñett yoon mu dor motli sawi nga xamne foko gis magay jangé durus baydi ak yasin ba nekul di ci rus ila siwaya dhurruka shaytan baydi ko señu jox ma yoy ila siwaya dhurruka shaytan ma lahuma alayya min sultani allahu rabbi wan nabiyul muttaba salla alayhi man hadahu wattaba khilli wa habbi wa aba madarrati wa rama min rabbil wala masarrati dafa wax ne lor ak shaytané day jëm nañ fenen fudul ci man amuñ ci man aw yow yalla moy sama borom te yaronte bi sallallahu alaihi wasallam moy sama xarit def sama soppi ta bañ na yitt sama lof ta sakkon na ma ci yalla yitt sama mbekté rek kon wone na ni kon xamna ki liko taxa juk joxone ko de ko jang xamna bu xamone dara ba muy kusum bo na dimbalé day bayyi lam naron ba genn guddii mu taxaw summeeku da nero set jassen ju jug yolle ko tim señ bi ci lal señ bi nek teud muy xol fu muy door koko ndax du jant muhammadul aminu ak ammar fall ñone barit bet ko fofa ame hal muhammad lamine ñang muy lamine mati ma lamine mati ak señ ammar fall ndate muhammadul aminu ak ammar fall ñone barit bet ko fofa ame hal jagge ca kaw door ko fi suuf muy berengu serigne bi jog gis ko mu nekk xalamu mu atelen wolu ñeneen ñu mu waxon na ngeen fanan bañu ñewé mu daal neleen nar bi na ngeen ko yobbu def ko ndank ba ca xomaak poste ba ak seen tank serigne bi amna ñante at ca gannar yo xamne mbir ya xew fa ëpp na xibar ba hak sesin ci wéro gam mu ca la gis Cheikh Ibrahima Fall andiw kayit ci bobu bis way xamle baye ak señ bi ngir mu delu ci ay kërëm señ bi wajal delu ak sisi moy atum jooni ak ñettimel ñaar fuk juroom muy 1325 ba mu joggé la daadi jaari nga ñaar ag fa ab yor yor ci ñeekati sbar muy fuk fan ya juroom ñant fekk ne seen jakka ja ñuy yeesal ko ñu ne ko jullil ñu ci biir barkel ko mu daadi julli ñaar rakka salmal jeegi dexul dagana dal koy deggmal tok fa ba gaawu ñaar ko juroom ñatt ci wéru gam wuti ndar tay sant boobé mu né dagana waxna benn bis lamp ya don tak tarer ya nafa xass li moy deggal lama waxon darul manan ci xassida lillahi mulku ma nga nan xass daga dogo tanke walillahi mulku samawati wal ardi madam li moy deugal lama waxon darul manan ci khasid ak lillahi mulku ma nga nan dhiftul karima wa ataba liqra wala azal kasiraj fil qura lola moy ganelena yalla mi aji tedd ta tayelal ma samay bernde tayelal na ma samay bernde ta duma dañ muko melni lampu ci dekk ya ci cheikh rafal le seigne bi wacce guddii amna fa ay fan amna fo fay guddii joge fa jëm luga ci kër al haji masamba soxna do qada al haji joge fa jëm luga ci kër al haji masamba soxna do qada al haji joge fa dem nga ñax fanan ca jakka ja fañ den ci seen serigne ba mang ca jakka ja fekk na amnu ñi defar kër fa ca yeen serigne bi deggmal señ hasan jaay miñu miñ ni señ daru hasan jaay yendo fanan yendo ci ngon da dal di juk deggmali kokki maduma mo bari mbek joge fa jëm doriga fofé ci serigne madun masamba mami tay sum serigne señ madun masamba job moy mami señ muhammadul murtada mu cheikhul khadim wacc na keur basine ñu nek ki sante modou amine suuf yoyu dotul gent modou amine ci julu modou amine xuma job mam la dalal mo dama ne wacce na keur basine ñu nekk sante modou amine suuf yoyu dotul gent fofa la baye ko di sante yalla wuti ci yeen serigne bi mo am fulle ñu ñew na kon ci yeen jollof rakka je gamu le serigne bi dekk ci yeen jollof da di ko jappu dekk rakka je gamu le serigne bi dekk teen jollof daade ko jappe dekk tudde ko bobo daru rahman nek fa ba ñetti at dem daru khuddus nek fa digeenta ñaari daru yi xawna sore guddul ba ag lol itam ci ak sore ci irwaul nadim dañu wax na gen metre la ak kilometre la ak lu top kilometre ak lu top señ abdullah fofa lañ ko yeglé ci zak sesin mo de borom bi jagle señ abdullah borom derbi moy atum jinn ñettémer ñaar fa juroom ñaar mi 1327 ci la gën edduna wala man Seigne Abdullah fofu lañ ko yeglé ci zak sesin modi boromi jaglé fofé le señ bi sax ba gaawu tam xarit ñaar fa ki fa ak ñett jappal moma at moy le sesin jëk fajar la tak doxna lu yagg julli gaayé fak muy atum jinn ñettémer fa ñaar muy 1330 altina guddem ga fanan na toba darul alim wal khabir boba fofé ci señ dam abdourahman lo mi don jangali domam nek yit kumu yaron xey wuti ndiarim ag ab talata guddem ga la wax innahu khabata li waralon yobbu señ bi ndiarim moy bëgg ay mbiram di wañu ko digim xamnañ ne ak wet day waral muy yok katan ci yalla ay nitam bi yok señ bi sax fum nek mom day yok ludul xana ñan la ci mom ñu jokk señ bi ne demam nga ak doliko la ci mom te ci nonam itam wañu ko la ramu masiri mom la wax di sante xolal bayil ye señ bi moko fent ramu masiri ila nurbil lada lasasi law ayanu sirra ma fi sayri ma ramu as-sayru mautun ala man nasa'u wa adan wa annahu li ibqa'un wa ikram ndiarim mo ci top fukki fan ak juroom yu top ben la ag ndiarim tam xarit moy ken serign bi amna ab barab bu mu waccion ginaaw ba nak la ñew ci fi mu nekkon muy fi mu jinak de al-baqaratul mubarakah mom la ko tudde lolu atum al-sas la won mo sel mo xam boromam moko mat mo jall al-sas moy atum jinni ñettime da fan yor ak ben moy kon bam fa am yaat muy 1331 ci jël sasin safar la señ ibrahim serign toba ñewon aduna mo bari ndariñ muy atum 1333 moy atum jinne ñettime da fan yor ñett mota mo ne ci jël sasin safar la señ ibrahim serign toba ñewon aduna mo bari ndariñ ñaar fek fan ak ñett diw ko di la señ abdullah had ganasi fi kenn duko jëñ ci ramadan hel sasin la rakam serigne soyibou ak sifi yori hikam rakam ji mbokal lay hel sasi moy atum jinni ak ñettemer fanwer girom 1335 sey abdou khader tam xarit ci jalsasin di guddigok aju mom mom la djublusi sey abdou khader tam xarit ci jalsasi di guddigok aju mom mom la djublusi jalsasi moy atum jinni ak ñettemer fanwer ñett moy 1333 fukki fan ak ñant ci wéru digg suñu serigne salihu ñew yor deug wéru tebeski helsasin serigne abdou samad ñew tiranga don ku seddu moy at mom rek moy atum at mi waxon ci serigne soyi bu moy batay moy at mom atum gi dañ ñettemer fa rek juro ci jam sasin cheikh murtada ñew andi jam mak salamata ju ken dul dindi atum jinni ak ñettemer ñen fuka ñett mi atum 1343 ci hel sasin at masirin soy bu ñew le señ bi redd jakka jojé ñepp naw muy jakka ndiarim la ci jublu ci hel sasin at masirin soy bu ñew le señ bi redd jakka jojé ñepp naw guddig di ber donon rakati gam tankam bu moko redd andak jam ci wal sasin altine lañ dor di tabax ci ndaye koor lawon amul ak wote sax serigne bi daa dugg ci bir pax mañu gas mu don paxum xubba ba gaay diko gis yorop tourel serigne matar bint taxaw ci mata bintelo yorop tourel serigne matar bint taxaw mu tibbu ñaan tafli ca door nujuk taxaw jelo birik tek ca taxaw di jang andu bané te ak julem da yag jang ye ya fa ibrahim al khawaid min al bayt ismaeil ba ay jeex mom la jang motam na jelo bi rek tek ca taxaw di jang andu banete ak gilem da yag gile fi ñaar rak ñaan bur yalla xamuma lam fa ñaan kérok bur yalla tabakh ba am nu fukki at yu manki am at mu doga ag bañ fay jek serigne bi julli na ko rek tebeski te bir amal fay khutba doona shakki yi ñaari ayd la fa julle doli wuko aljum mom ci liñu gis julli wuko ci juma ji manam señ bakki buso neena mom liko waral da yene wal ak sax ci fenn bay amal julli gaju mam ciorno mo fa ñeekk julli aljuma ñepp deppo ci dajjo watal degluma mbolen limay wax man ca irwa un nadim bay leralat ci ay wolof bu len may yem señ bi nam nek ci kër ga ñaariyam ken munoko xibar mu jax mba am ñu mem serigne bi bis bu set ñu jangal ko bu wir ñenante kamil moko bax sel taxer su bëgg nek ñaari kamil buñ julle tesbar itam jang benen ngir motule bu takusané gaay jangu kamil guddik aljuma nak juromi kamil yu top ñaar lim bobu duñ ko wañi du am lo xew ba tax ñu jëm ko wañi lolé itam téewul mu nekk bindulu ak diko bind bolé ko di janglu foko gisa magay durus di jang du jëm ci aduna du dox di jang téméré témér daana koy jënd ci ay kaymit di denc ko ku ñaan ko am lu reuy téméré témér daana koy jënd ci ay kaymit di denc ko ku ñaan ko am lu reuy kanzil kitab wal hadith wal adab la jam'u fiddatin wala jam'u dhahab sa su xeye di jang ak di jangalé di tomb ay tomb di gëñño dimbulé néna na tomb ya dañu ko génné ci ay natu yenent loolu mo waral ñu reuy ومن خوارخ النبي المفضل عليه تسليم العلي المفضل كون سني تغربي مستخرجة من زمن مضى مزايا مخرجة خد شبهت بما من الرسل جرى إلى الذين كلهم خفجرى عليهم الصلاة والسلام كما انتفى ببعثهم ظلام ولم يدن جيم سرين بي دونيو دم أجنا نخ نون لنشي يالا يونيو خم wa khad badat mu'jisatan khadlu badat lil mustafa fi ghurbati wa khad hadat wa hiya kaun man tasabbabu ma'a fiha 'idallahi al munali jama'a khad ghabatu man lam yakunu ma'ahum min al 'ida war rabb li khama'ahum wa anna man tasabbabu la yadkhulun fi jannati llahi wa narin yadkhulun wa annahum laysa lahum fi abadi ma lam yatubu ghayra abqa kabadi serign bi ne amna juroom ñaar yu mo am muy mu'jisa yonen bi deglul ajigam sallallahu sallama alayhi llahu fil ali wa sahbi wa mawalahu sunu borom notal nakoy nonam bu wer lata mo fi feñ not gu wer te gëna tar xamal ko lo xamni neewul ci téré lolo waral jambal ne ñi di foré yonen bu pokoré na jëmmam kay yonen ci fukki at yoy mo am ci ay fitan sallallahu wa sallama alayhi llahu fil ali wa sahbi wa walahu kep ko jëm aljana dang ma bëgg yalla nñ ko sopp lol te gën di bëgg sunu borom nagul na shaytané rajim ci man ba dootul ñew ci man te du ko jëm malaaka yépp ma seen sopp ma lol jinne yi nonu hakasa yañu taxel malaaka yépp ma seen sopp ma lol jinne yi nonu hakasa yañu taxel wa fiya sab'u mu'jizatin lirrasul khad dhaharat wa khablaha fustubisul wa fiya sab'u mu'jizatin lirrasul khad dhaharat wa khablaha fustubisul ghalaba bil muhtar rabbi lil ida khabla dhuhuri la ulaqi man ada wa haba li rabbi ilman lam yakun min at ta'allumi wa ja'ani bikun baha rasulullahi kullal anbiya عليهم وأزكى سلام ربي بغربة عشر سنين بخدم خالصة ذي الوجود والخدم بغربة عشر سنين بخدم خالصة ذي الوجود والقدم يحبني لوجه ربي المعيد بغير بغض أبدا كل سعيد أيس ربي أبدا وهو المعين إبليس مني وكذا كل لعين يحبني ملائك الباقي الكريم لوجهه مع فلاح لا يرين خد ودني من آمنوا في الجن لوجه باخ كان لي بالمن سرين بنا مبالم نيغم تي جن جبلو نانتي موم تي موم دو ген دو ген كين كو گم مانا نيغم يال تي جن ييب جبلو نانتي موم بيتعلق الذين اسلموا من جن عصر دون من لم يسلموا serign bi ne sunu borom mu may kokoy sonnal bu wer ak rafetal ak gep may ma xam mala kala minit mba jinne mbaate lenen lu man di am fum sonne wa hab liman khadamani ihsana malaka naw masura naw insana neena itam bolé ne bepp xam xam may gind ñep nañ ko top ci bëggal saha ilayya allah jumlatul ulum نعم الكريم والخبير والعليم ناجاني الذي إلي خادا خير يصفي خلدي فانقادا من علي الله بالتعليم wajahilan ahdi wa ta'lumi neena itam xam xam yi seeni barke bur yalla jox nako ko mo am barke nasa amma yaf'alu ma yashal ulum wa yumnaha li bi kawnihi al'alim serigne bi ñaar yon la genn ndiarem ci lima xam ko wax lanen duma ko muyim bobé mu don wuy ji dakar ci saxar bobé mu don dem xuru mbacke ngir ziar wajhal taharrukiya ma sukuni misla ibadati wa tamkini kon lol moy xajub ñatte bi inshallah xaju ñentel bi mo ci wara top ci kanam tuddi inshallah عشرة من بلاد ما يغير